A ten kawałek właśnie powstał po to, żeby pokazać, że my się odcinamy od tego wszystkiego. Tak naprawdę nam nie zależy na tym, żeby mieć papier. Nam zależy na tym, żeby zrobić coś dla muzyki. Jeśli myślicie tak jak my, unieście swoje ręce w powietrze. Tak jest. To jest rap po godzinach, chwila prawdy. Tyle dasz mi, chwila gartwi, by powstać jak ty i iść dalej. Widzisz, są tacy, którzy nigdy nie przestaną szydzić. Nic na niby, bo pamiętliwy ten świat przyniósł palec do tenta. Ból, jakby ktoś po piętach ból. Zapamiętasz nie to co piękne, bo piękno jest piekłem. Przecież w nim jestem, ty, my, wy wiesz, oni wszyscy. Te same miski, nie widać nic niż plus pychy. Puszlichych rośnie, rozstrzelać ich jak toskę. Nie, ziom to nonsens, bo żyć ma prawo każdy. Każdy ma prawo dotknąć pogardy własnym sumieniem. Grzech za grzech, w cenie we śnie, de wcześnie mę zrozumiał. Bo to hip-hop wysuwa skojarzenia, a ja je tylko wersy zamieniam. Czysty styl, bo witaj w krainie wilków, co niszczą kłamstwo prosto z serca. Bóg to nasz patron, a życie w naszych rękach. Zabij mnie tylko na tyle stać się. Mój głos i tak zostanie na taśmie w tym państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Zabij mnie tylko na tyle stać się. Mój głos i tak zostanie na taśmie w tym państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Nie przeciągajcie strun. Teraz moda robić bity jak nul. Oto za majkiem ćwu. Braku organizm nie dam się wykiwać jak ostatni mohikan. Gdzie te kilogramy wiesz mam. Taką fobię jak kręcę lolka, to zużywam całą torbę. Utrzymując proporcje podkręcam system. Old school ortofon w odstępach rytmie. Postój pod snopą, ziomek się wypnie. Na dziś 100% jadę ambitnie. Rozrywkę, hip-hop pod ziemię, to siedzi we mnie. Te promienie dźwięku, baser, narzuć CD na laser. Reprezentuję masę inspirowaną batem w formie przekazu. Bit, dwie kolumny na całej długości kraju. Tak to zróbmy. Na tyle stać się. Mój głos i tak zostanie na taśmie. Ty w państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Zabij mnie tylko na tyle stać się. Mój głos i tak zostanie na taśmie. Ty w państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Rap po godzinach. Rap po godzinach.